เรื่องอันเนื่องมาจากวัดเคลื่อนที่โดยพระอาจารย์สมภพโชติปัญโย ขอน้อมน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าผู้เป็นบรมครูของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายแม้ปรินิพพานนานแล้วพระองค์นั้นด้วยเสียงกล่าวขออำนวยพรสิริสวัสดิ์พิพัฒนมงคลความผาสุกทุกประการจงบังเกิดมีแด่ท่านสาธุชนญาติโยมพุทธบริษัทผู้มีความสนใจใฝ่ในธรรมผู้สแสวงหาคุณงามความดีผู้ใฝ่ในบุญในกุศลทั้งหลายโดยทั่วกันทุกท่านทุกคนในโอกาสนี้ในช่วงเวลาต่อจากนี้ไปเป็นเวลาที่ท่านทั้งหลายจะได้ฟังการกล่าวปาฐกถาธรรมอันเป็นคำสั่งสอนในทางพระพุทธศาสนาแล้วขอให้ท่านทั้งหลายผู้มีความสนใจใฝ่ธรรมจงตั้งอกตั้งใจฟังกันให้ดีๆเพื่อจะได้เกิดประโยชน์ในการฟังครั้งนี้และจะนำไปเป็นเครื่องเตือนจิตสะกิดใจในการดำเนินชีวิตของท่านขอให้ท่านทั้งหลายจงคิดว่าการฟังนี้ฟังแบบฟรีสไตล์ฟังแบบสบายๆตามสะดวกเรื่องความเชื่อเอาไว้ทีหลังไม่เชื่อก็ได้เชื่อก็ได้ไม่เชื่อก็ได้แต่ในขณะนี้เป็นขณะที่ท่านทั้งหลายจะต้องฟังเพื่อให้มันเกิดประโยชน์ในการฟังครั้งนี้สำหรับการกล่าวปาฐกถาธรรมในวันนี้ขอพูดในหัวข้อที่มีชื่อว่าอันเนื่องมาจากวัดเคลื่อนที่ใช้คำว่าอันเนื่องมาจากวัดเคลื่อนที่เรื่องของเรื่องมันมีโยฮาทุกวันนี้บ้านเมืองของเรากำลังเจริญอย่างรวดเร็วพัฒนาประเทศชาติทุกรูปแบบทั้งทางวัตถุและทางจิตใจโดยเฉพาะอย่างยิ่งทางวัตถุนั้นไปได้รวดเร็วมากอาศัยเทคโนโลยีวิชาการใหม่ๆทางโลกตะวันตกเข้ามามีบทบาทจนถึงขนาดพุชวัตเตนเอทยุคกดปุ่มเดี๋ยวนี้ได้ข่าวว่าจะมีโทรศัพท์ตำบลทุกตำบลทางไกลสามารถที่จะพูดกันไปถึงไหนถึงไหนถึงอเมริกานั่นก็ได้นี่คือความเจริญอย่างรวดเร็วสมัยหูทิพตาทิพมาถึงแล้วคอยที่คนโบราณบอกว่าสิเพื่อนเศร้าเพื่อนมีขวยตูดตัวหนึ่งสิเพื่อนห่วมดำผ้าหาเพื่อนห่วมดำขวนขวนทางสิเพื่อนเศร้าเพื่อนตีหย่อเป็นข้ามมือแค่นดงเดียวมอลำพอหน่อยห้อยข่อยผู้เดียวมีนายพอพันมันถึงเวลาแล้วข่อยคนเดียวมีนายพอพันคนคนเดียวนั้นสามารถบริการคนเป็นพันพันหมื่นหมื่นรับใช้สมัยพุทธเจ้าเคยใช้สุมาณะสามเณรไปเอาน้ำที่สะอโนดาตมาล้างเท้าให้ท่านที่เมืองบาดาลพิภพเนรน้อยเดี๋ยวนี้เราจะใช้ใครก็ได้ในโทรศัพท์ทางไกลต้องการพูดกับใครที่ญี่ปุ่นที่ไหนก็ได้กดแค่คุยไปได้เลยลูกศิษย์ฝรั่งที่ไปอยู่กับอาตมาวันหนึ่งแกบอกว่าคิดถึงบ้านมากมีอาการฝันไม่ดีเกี่ยวกับทางบ้านจดหมายก็ไม่มากระวนกระวายแกบอกว่าอยากแกโทรศัพท์ทางไกลไปออสเตรเลียดูอาตมาก็พาไปเพราะว่ามันคุยกันได้สบายจากประเทศไทยเราจากบ้านเรากับออสเตรเลียเมื่อเทียบเวลากีนิดแล้วนี่มันเจริญนึกขนาดนี้แหละมนุษยชาติแต่ทางด้านจิตใจนั่นก็รู้สึกว่าเกิดภาวะใจต่ำจิตสามลงอย่างรุนแรงจนคนในบ้านหนึ่งเมืองเดียวกันจะพูดกันไม่รู้เรื่องแล้วเราก็หันมาพัฒนาทางจิตเพราะจิตมันก็เป็นเรื่องที่พัฒนาได้เหมือนวัตถุเหมือนกันจากโจรธรรมดาพัฒนาไปเป็นพระอรหันต์ก็ได้มันถึงขนาดนั้นเราก็เลยไม่มองข้ามในทางคำสั่งสอนพุทธศาสนาก็เลยมีการพัฒนาจิตมีโครงการแผ่นดินทำแผ่นดินทองอะไรกันขึ้นมา ทางพระสงฆ์องค์เจ้าก็ไม่ได้อยู่เดียวดายครูบาอาจารย์ผู้หลักผู้ใหญ่ทั้ง เถระสมาคมก็ดีทางกรมการศาสนาก็ดีก็เร่งเร้าอย่างกองงานธรรมทูตก็ดีมีการจัดอบรมพระธรรมทูตส่งออกไปปฏิบัติงานแต่เรื่องจะได้ผลสักแค่ไหนเป็นอีกเรื่องหนึ่งคือหลักการดีแล้วอุดมการณ์ดีแล้ววิธีการก็ดีแต่การปฏิบัติการจะดีสักแค่ไหนมันก็อยู่ที่บุคคลนั้นเป็นอย่างนี้เพราะนั้นในยุคนี้สมัยนี้เป็นยุคที่เกิดอาการขัดแย้งเป็นยุคที่กำลังถูกครอบงำทางสติปัญญาเด็กน้อยๆเกิดมาอายุ4ขวบ5ขวบเขารู้จักสิ่งที่ดีที่สุดถามเขาว่าหนูอะไรคือสิ่งที่ดีที่สุดเขาบอกว่าเป๊ปซี่ดีที่สุดนั่นคือเขาถูกครอบงำทางสติปัญญาทางสื่อมวลชนทางโฆษณาต่างๆทางมัสมีเดียมทางวิทยุทางโทรทัศน์เด็กๆ เข้าไปในเมืองกับพ่อกับแม่จะไปซื้อขนมเขาจะไม่ชอบถ้าขนมสิ่งที่เขาเคยเห็นโฆษณาในโทรทัศน์เขาจะดิ้นอยากได้ทันทีเดี๋ยวนี้ต้องโฆษณากันตั้งแต่กางเกงในอันเดอร์แวร์ขึ้นมาจนถึงเครื่องสำอางทุกสิ่งทุกอย่างขนาดว่าเครื่องสำอางน้ำหอมโนวิ่งขวดละ10,000 บาทก็มีแล้วขวดละ10,000 บาทก็แย่งกันซื้อเลยนะน้ำหอมมีที่ไหน10,000 บาทนั่นแสดงว่าแต่ละหยดที่ทาเข้าไปที่พรมเข้าไปด้านบนหมายถึงข้าวทีละกระสอบกระสอบของคนจนแต่เศรษฐีซื้อน้ำหอมโนวิ่งขวดละ10,000 บาทจากอเมริกาโอ้โหนี่มันยังไงท่านทั้งหลายลองคิดดูแต่คนโบราณของเรานู้นก็มีน้ำหอมอย่างในภาคอีสานน้ำหอมอย่างดีที่สุดก็คือ Founder of Slate อาตมาตั้งชื่อให้ดอกสเลเต้นั่นแหละยอดน้ำหอมที่สุดเลยแต่เดี๋ยวนี้ไม่ต้องรู้จักกันขวดละ10,000 บาทก็มีแล้วความเจริญทางวัตถุมันอย่างนั้นแต่ทางจิตใจเราก็ควรจะมีเช่นนั้นก็เลยมีการพัฒนากันทางภาครัฐบาลและเอกชนเดี๋ยวนี้ได้ทราบข่าวว่าทางกระทรวงมหาดไทยก็เร่งงานสร้างสรรค์แผ่นดินธรรมแผ่นดินทองได้ข่าวว่าจะมีการจัดอบรมกันอันนี้ทางพระสงฆ์องค์เจ้าท่านก็มีการจัดอบรมกันอยู่บ่อยๆบางครั้งก็เหมือนไฟไม่ฟางแต่ทีนี้ก็มีการจัดปริบัติกรรมอบรม สมาธิภาวนาอบรมชาวบ้านขึ้นขอประธานอภัยเสียงมันไม่ดีหลอดลมไม่ดี ทีนี้อาตมาก็เลยมาคิดว่าเดี๋ยวนี้โลกกำลังถูกครอบงำทางสติปัญญาโทรทัศน์เอ่ยวิทยุเอ่ยหนังเอ่ยเทปเอ่ยวิดีโอเอ่ยล้วนแต่สร้างสรรค์สิ่งที่จะมาโฆษณากันให้หลงเชื่อยั่วย้อมหมอบเมาจิตใจให้ไฟไปในสิ่งที่โฆษณานั้นแต่ทางศีลทางธรรมเราโฆษณากันไม่ขึ้นโหมกันเท่าไหร่ก็เหมือนไฟไม่ฟางจะจัดงานอบรมระดมธรรมมหากรรมธรรมะครั้งยิ่งใหญ่โฆษณาให้เหมือนงานช้างเมืองสุรินทร์แค่ไหนก็มีคนไปเพียงย้อมแย้มแต่ก็ยังดีกว่าไม่ทำอะไรเลยแล้วโลกมันไปไหนไม่รอดดอกมันทุกข์มันยากที่สุดทางจิตใจมันจะต้องกลับมาหาทางแห่งธรรมมันจะไปไหนเสียคนโบราณฤาษีวัลมิกิเขียนเรื่องหนุมานก่อไฟได้ใหญ่โตเผาลังกาพินาศใหม่ในที่สุดไฟไหม้หางสั้นลิกลี่หนีไปได้ชะไหนไฟไหม้หางเมื่อเผาลังกาแล้วก็ขึ้นไปถึงนู่นของฟ้าอากาศไปเห็นหลักอยู่5 หลักในอวกาศก็บินตามไปก็ไปเห็นหลัก5 หลักคือนิ้วมือตามแขนลงมาก็มาเห็นตัวคนคือฤาษีถามว่าเอาอะไรมามอดไฟนี่ฤาษีบอกน้ำบ่อน้อยสิโว้ยมันยังขังตัวหนุมานก็ไม่รู้จักน้ำบ่อน้อยมุดลงไปในบาดาลพิภพก็ไปเห็นหลัก5 หลักเอ้านี่ก็มืออีกตามขึ้นมาก็เป็นคนเดิมถามว่าทำยังไงจะดับได้บอกว่าน้ำบ่อน้อยในที่สุดแกก็บินขึ้นฟ้าเขาพาสู้เมนแล้วก็มุดลงดินบาดาลสันต่ำวิ่งไปวิ่งมาหางสั้นลิกลี่ก็ไปเห็นแต่5 หลักตามไปก็เป็นมือเป็นคนเป็นฤาษีถามทีไรก็บอกว่าน้ำบ่อน้อยเมื่อหนุมานไปสุดเวียงจะตายชักเข้าไปไม่รอดแล้วไฟไม่หางสั้นลิกลี่เข้ามาในที่สุดแกก็เลยเอาหางนี่มาอมจอดก็ไปในปากนะไฟก็เลยดับน้ำบ่อน้อยคือปากทั้งหมดนี้คือปริศนาสอนธรรมะหนุมานคือโลกแห่งวัตถุนิยมคือความเจริญทางเทคโนโลยีทางวัตถุแม้จะสร้างเครื่องคอมพิวเตอร์ขึ้นมาเอาคอมพิวเตอร์มาตรวจ มาเช็คมาตัดสินพระไตรปิฎกก็ตามแต่คอมพิวเตอร์ไม่สามารถทำให้ใครบรรลุธรรมดับโลภะโทสะโมหะได้ก็คนนั่นแหละเองเป็นคนทำคอมพิวเตอร์ขึ้นมาในที่สุดเทคนิคของฝรั่งมั่งค่าเทคโนโลยีของฝรั่งมันไม่ช่วยทำลายกิเลสมันไม่ช่วยลดความเห็นแก่ตัวมันไม่ช่วยดับทุกข์ทางใจได้ไปไหนก็เห็นแต่ห้านิ้วของฤาษีหมายถึงขันห้ารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณที่เต็มอัดไปด้วยโลภโทสะโมหะเต็มไปด้วยอุปาทานที่เราเคยได้ยินพระสวดกันปัจจุบันฐานขันธาทุกขาอุปาทานขันทั้งห้าคือตัวทุกข์ขันห้า the five of group aggregate ภาษาฝรั่งว่านี้คือกลุ่มห้ากลุ่มทางกายกับจิตกลุ่มหนึ่งเป็นเรื่องกายสี่กลุ่มเป็นเรื่องของจิตรูปเป็นเรื่องของกายเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณ feeling perception volitional activity consist ขออภัยพูดภาษาฝรั่งหน่อยพวกเหล่านี้คือรูปเวทคือสัญญาสังขารวิญญาณมันมีอุปทานคือ attach ความหลงก็ไปยึดมั่นหรือมันในรูปในเวทนาในสัญญาสังขารวิญญาณมันก็เลยไม่หัวไม่จิตไม่ใจไปที่ไหนต้องเห็นมือห้านิ้วบินขึ้นไปสุดขอบฟ้าหนีขันห้าไปฉะนั้นบินขึ้นไปถึงดวงจันทร์ถึงดาวอังคารถึงอีแวคคิวอัมมุดลงไปใต้น้ำโดยเรือดำน้ำมันก็มีกิเลสตามไปด้วยมันก็เอาขันห้าที่เต็มอัดไปด้วยอุปาทานแบกหนักไฟแดงลุกโพงๆอยู่นั่นมันก็ไหม้หัวไปเรื่อยทุกไปเรื่อยเข็นฆ่ากันทุกวันนี่ก็เพราะอุปาทานยึดมั่นถือมั่นว่าแอดแทสในที่สุดมันไปไม่รอดมันต้องกลับมาหาทางแห่งธรรมตามมือห้านิ้วลงมาก็ไปเห็นตัวฤาษีแน่ก็มาถามว่าทำยังไงฤาษีบอกว่าน้ำบ่อน้อยสิแต่ก็ไม่เชื่อคือไม่รู้เรื่องมันน้ำบ่อน้อยที่ไหนวิ่งไปอีกสุดเหวี่ยงไปไม่ไหวก็กลับมาอีกถามอีกถามไปถามมาฤาษีก็บอกน้ำบ่อน้อยเราจะเจริญแค่ไหนก็ตามรวดเร็วแค่ไหนก็ตามพุชบัตเตอร์เอทแค่ไหนก็ตามจะมีเครื่องบินเอแบกกี่ประจำตัวแค่ไหนก็ตามความทุกข์มันไม่ได้ลดลงดอกกิเลสมันจะเผาหัวให้ตายในที่สุดโลกประสาทกินหัวมนุษย์มากขึ้นมนุษย์จะหนีจากธรรมไปได้ฉะไหนต้องกลับมาหาธรรมต้องดับไฟด้วยน้ำบ่อน้อยดับไฟโลภะโทสะโมหะในจิตในใจคนอื่นดับให้ไม่ได้สุขาตนบ่ปานฟันหัวบ่มเพิ่นบ่มให้บ่ปานเจ้าบ่มเองคนโบราณว่าอย่างนี้สุขาตนคือปล่อยให้มันดีเองมันเป็นเองมันไม่ดีเท่ากับฝานหัวบ่มมันจะได้สุขไวๆจะให้ดีเองมันไม่ดีเท่ากับอบรมให้มันดีขึ้นจิตใจต้องฝึกหัดดัดได้เพิ่นบ่มให้บ่ปานเก่าบ่มเองใครจะมาฝึกเราได้นอกจากเราฝึกตัวเราในสิ่งที่มันดีมันงามในที่สุดน้ำบ่อน้อยก็ยังขลังก็เอามาอมไปไม่รอดถึงดวงจันทร์ถึงดาวอังคารเดี๋ยวนี้ฝรั่งต้องสมสารมาศึกษาศาสตร์ธนาพุทธมาขอบวชมาขอเรียนทุกวันนี้เป็นปัญหาอย่างนี้แหละของเขามันก็ดับกันไม่ได้อาตมานึกถึงปัญหาที่โลกถูกครอบงำสังคมถูกครอบงำทางสติปัญญาฝรั่งจะถือศาสนาพุทธฝรั่งจะทิ้งศาสนาพุทธไปถือศาสนาวัตถุไปถือศาสนาพระจงพระเจ้าแบบฝรั่งในที่สุดความทุกข์ของคนไทยก็เริ่มมากขึ้นฆ่าตัวตายมากขึ้นเป็นโรคประสาทมากขึ้นฝรั่งฮิปปี้ฮิปโปที่สูบกัญชายาฝิ่นกลับสนใจศาสนาจนถึงขนาดว่ายังอเมริกันเทิร์นอีสเปิร์ตหนุ่มสาวอเมริกาหันมาตะวันออกทั้งหมดนั่นแหละคือพวกนั้นมันได้รับความทุกข์มากได้รับความทุกข์จากความสะดวกสบายทางเทคโนโลยีจะต้องการความสุขทางใจมันต้องแลกความสุขทางกายออกไปอาตมามานึกถึงตรงนี้กันนึกว่าบ้านเมืองเรากำลังถูกมอมเมาถูกครอบงำทางสติปัญญาตั้งแต่เด็กๆตั้งแต่อยู่ในท้องมอมเมาสติปัญญาครอบนำสติปัญญาด้วยหนังด้วยวิดีโอด้วยเทปด้วยโฆษณาทางวิทยุทางหนังสือพิมพ์ทางแมกกาซินอะไรต่างๆหนังสือพิมพ์แต่ละหน้ากระดาษเต็มไปด้วยกลิ่นคาวเลือดควันปืนเต็มไปด้วยเรื่องเพศรสและอาชญากรรม Full up with sex and crime หนังสือธรรมะนี่ไม่มีใครจะสนใจซื้อมาอ่านจะแจกให้ฟรีๆยังไม่อยากเอาทั้งหมดนั้นคือเราถูกครอบงำแล้วทางสติปัญญา The new movement that's begun on intellectual level before become political นักการเมืองก็บอกว่าการยึดครองทางสติปัญญาเป็นแนวหน้าของการยึดครองทางการเมือง พระพุทธเจ้าบอกว่าปาปานิกัมมานิกโรติโมหาบุคคลทำบาปทำชั่วพวกเขาไม่รู้จักเขาโง่อันโทยถาโชติมนิตเหยยะขาดตาปัญญาแต่แล้วก็ส่องเหยียบไปได้แม้ไฟที่ส่องทางของตนเองจะเรียนจบปริญญามาเป็นหางจบปริญญาตรีโทเอกหรือว่าไฮสคูลหรือว่ามัธยมไปปลายที่เก่งแล้วก็ตามเขามีปัญญาโลกโลกดิบดิบที่เจิดจ้าจนฟางไฟหลงทางได้เหยียบลงไปแม้ไฟที่ส่องทางพุทธศาสนาเป็นไฟที่ส่องทางแห่งชีวิตที่ดีงามในที่สุดก็คว้าผิดคว้าถูกจึงมันเกิดคอนฟลิกต์กันมาทุกวันนี้มีสำนักต่างๆเกิดขึ้นแล้วก็ตกลงกันไม่ได้ชาวพุทธนักบวชเหมือนกันยังดูหน้ากันไม่ได้นั่นแหละมันฟางไฟที่สุดเลยเรียกว่าเหยียบไฟที่ส่องทางแล้วตายังไม่ดีพอมันจ้าด้วยไฟเฉยๆแต่ตาที่จะเป็นเจ้าของดูตามไฟยังไม่มีโฟกัสยังไม่มีการจุดรวมแสงกันได้เหมือนเราขับรถสวนกันแล้วมันฟางไฟบ่เห็นหุ้งเพราะฉะนั้นเมื่อเป็นอย่างนี้อาตมาคิดว่าพระสงฆ์องค์เจ้าจะต้องออกโรงพอสมควรปฏิบัติการวัดเคลื่อนที่เดี๋ยวนี้เขามีอำเภอเคลื่อนที่แล้วนายอำเภอพาไปนัดพบหมู่บ้านกำนันผู้ใหญ่บ้านในตำบลหนึ่งๆแล้วก็เอาที่ดินไปป่าไม้ไปสาธารณสุขจังหวัดไปแนะนำโรคภัยไข้เจ็บแล้วก็นำป่าไม้นำที่ดินไปนำนายทะเบียนไปบริการประชาชนทำทะเบียนบ้านทายบัตรประชาชนบริการถึงบ้านใดเรียกว่าอำเภอเคลื่อนที่แล้วก็มีจังหวัดเคลื่อนที่แล้วก็มีแพทย์เคลื่อนที่ไปทอนฟันไปรักษาโรคไปดูแลรักษาชาวบ้านแห่ทางการเขาทำเข้าที่แล้วขนาดว่าบ้านเมืองมีรถราสะดวกสบายมีถนนหนทางจะไปอำเภอก็ไปไม่ยากไปจังหวัดก็ไปไม่ยากไม่ต้องขี่เกวียนไม่ต้องเดินไปเหมือนโบราณอำเภอยังอุตส่าห์ยกขบวนเคลื่อนที่มาเป็นอำเภอเคลื่อนที่ให้แล้วจังหวัดเคลื่อนที่แพทย์เคลื่อนที่หมอเคลื่อนที่หนักๆเข้าตำรวจเคลื่อนที่มีตำรวจแต่สายตรงสายตรวจออกตามหมู่บ้านนางนางเข้าตำรวจสัมพันธ์ตำรวจพัฒนานำกลุ่มตำรวจเข้าไปผูกเสียวเหยเกยฮักกับชาวบ้านพาชาวบ้านพัฒนาแต่ทางพระสงฆ์องค์เจ้ายังนอนอุตุนิยมวิทยากันอยู่ไปอบรมธรรมทูตมาเป็นผู้บอกข่าวแห่งธรรมโดยมีเป้าหมายทางกรมการศาสนาทางกองธรรมทูตมหาเถรสมาคมต้องการให้พระมีบทบาทช่วยพัฒนาจิตใจชาวบ้านอบรมและให้มาเทศมาสอนมาเผยแผ่ไปอบรมมาแล้วก็นอนแผ่สองสลึงกันต่อไปก็มีอย่างนี้อาตมาก็เลยคิดเออเราก็ควรจะมีวัดเคลื่อนที่กันบ้างนำพระสงฆ์องค์เจ้าออกไปสู่ประชาชนแต่ว่าเรานี่มันไม่มียวดยานพาหนะมันก็ยังดียังเดินไปก็ยังไหวแต่เราจะต้องดูพื้นฐานก่อนว่าหมู่บ้านนั้นปรารถนาไหมเขาขาดแคลนผ้าเขาอยากจะทำบุญไหมเอาล่ะที่ไหนเขาต้องการให้เขามารับเองเดี๋ยวนี้เขามีการจัดอบรมปาริวาตกรรมอบรมประชาชนแต่อาตมาไม่มีปัญญาจัดเพราะไม่มีอะไรจะเลี้ยงประชาชนอยู่ไปวันวันที่วัดนี้ก็อดอยากอยู่แล้วพระสงฆ์องค์เจ้ามีจำนวนมากฝากชีวิตไว้กับปากกระป๋องเป็นชีวิตกระป๋องซึ่งมันมาจากชาวบ้านชาวเมืองผู้มีศรัทธาจากที่อื่นชาวบ้านแพทย์ก็เป็นบ้านที่ทุกข์ยากลำบากน่าเห็นอกเห็นใจพระสงฆ์เป็นจำนวนมากอาศัยถูกชาวบ้านทุกๆยากนี่แหละเลี้ยงมาแต่ดูแล้วชาวบ้านมีจิตใจประเสริฐมากพี่น้องชาวบ้านแพทย์ของอาตมาเนี่ยครับมาจังหันที่วัดมันก็ไกลเดินมาแล้วไม่ได้ทำอะไรดอกพระกว่าจะฉันเสร็จก็11โมงพอดีเดินกลับไปบ้านโอ้อาตมามองตามหลังของโยมทุกๆอย่างยากเนี่ยนะมันจังหันดูแล้วสงสารโยมจิตใจประเสริฐแท้ๆกว่าจะหาได้ข้าวเม็ดผักเม็ดเดียวผักเส้นเดียวมาเลี้ยงลูกเลี้ยงครอบครัวยังอุตส่าห์มาวัดไม่ได้มาเฉยๆแต่ด้วยกว่าจะกลับไปได้ก็ครึ่งวันไม่ได้ทำอะไรเลยบุคคลเหล่านี้จิตใจประเสริฐแท้อาตมาจะไม่พูดอย่างพระองค์อื่นว่าไม่ได้อาศัยชาวบ้านกินเลยมีแต่ชาวบ้านมากินกับพระไม่ใช่ความจริงชาวบ้านประเสริฐแท้อาตมาต้องตักเตือนพระสงฆ์อยู่เรื่อยว่าชีวิตเรานี่ถ้าทำไม่ดีจะตกนรกก่อนชาวบ้านนะสิตโลหิปริภาโชพิยโยอกิรเตระชังพระพุทธเจ้าท่านบอกผมอาจารย์ที่ย่อหย่อนรังแต่จะโปรยทุลีเท่านั้นมีแต่จะเพิ่มกิเลสและจะตกนรกที่พระพุทธเจ้าบอกอุโสยถาทุกขหิโตหัตถเมวานุกันตติสามัญญังทุปรามัตถังนิรยาอยู่ปกตินี้ ยาคาที่จับไม่ดีย่อมบาดมือได้ฉันใดพรหมจรรย์ที่บวชมาแล้วประพฤติไม่ดีย่อมลากคอลงไปสู่นรกฉันนั้นแดกวันทูเฮลเพราะฉะนั้นชาวบ้านดีแสนจะดีบ้านแม่ของอาตมาเนี่ยเรียงพระได้จำนวนมากเพราะพระที่วัดนี่เป็นมากเลย20-30เราไปบิณฑบาตก็ได้ข้าวเช้ามาโยมมาจังหันถึงแม้มีน้อยก็ตามแต่จิตใจเขาประเสริฐมากนะเดินมาแล้วกลับไปบ้านนี่ไม่ได้ทำอะไรละครึ่งวันมาคิดดูแล้วโอ้ท่านเราจะไปจัดงานปริวัติกรรมอบรมบวชชีพาเหมือนที่อื่นไม่ได้แน่ๆจะเอาอะไรมาเลี้ยงชาวบ้านคนที่จะมาบวชนี่คนก็เลยถามว่าทำไมวัดอาจารย์สมภพจึงไม่เอาบุญทันทีจะได้ไปร่วมทำไมมาที่นี่ตู้บริจาคก็ไม่มีแต่มาต้องการให้ท่านบริจาคความเห็นแก่ตัวออกไปไม่ต้องการให้บริจาคอย่างอื่นเรื่องทรัพย์สินสมบัติเงินทองให้ท่านมองเห็นว่าถ้าท่านทำแล้วมันมีประโยชน์ไหมไม่ใช่ว่าเมาแต่บุญเมาแต่สวรรค์ลมแรงๆโดยไม่คำนึงถึงเหตุถึงผลก็เลยไม่ปรารถนาถ้าท่านเห็นว่ามันมีประโยชน์โอเคขอให้ท่านทำแล้วท่านไม่ต้องเดือดร้อนด้วยถ้าอย่างนั้นนอกจากนั้นอาตมาก็คิดว่าควรจะปฏิบัติการวัดเคลื่อนที่มันหมดเวลาซะแล้วเดี๋ยวนี้ที่จะมานอนรออาราธนาตรึงศรัทธาชาวบ้านโลกเจริญก้าวหน้าวิทยาศาสตร์ก้าวไปไกลการครอบงำทางสติปัญญาด้วยหนังสือการครอบงำทางสติปัญญาด้วยวิดีโอด้วยเทปด้วยโทรทัศน์ด้วยวิทยุมันสามารถที่จะครอบงำโฆษณาค่านิยมผิดๆได้ในที่สุดก็จะเห็นของหายเป็นดีมีคาเห็นดานดาวดงกว่างว่าแป้นเราจะมามัวนอนรออาราธนานอนตรึงศรัทธาทีเทกาลีในอดีตการที่ผ่านมาให้ชาวบ้านมีศรัทธาอย่างเดียวนี้ศรัทธาเขาถูกครอบงำด้วยปัญญาทางโลกทางโฆษณาศาสนาอื่นก็พิมพ์หนังสือแจกศาสนาอื่นเอาเงินจ้างนั่งเข้าลัทธิที่ไม่ปรารถนาดีต่อบ้านเมืองพิมพ์หนังสือออกมาแจกให้ชาวบ้านราคาไม่ต้องซื้อสักบาทอย่างนี้มันครอบงำกันได้ไงเราจะมามัวนอนรออราธนาตีกองตีโปงให้เขาลงมาอย่างเดียวไม่พอต้องเดินออกไปหาประชาชนเหมือนสมัยพระพุทธเจ้าบุกเบิกใหม่ๆพระโสณอุตระต้องเดินทางมาประเทศไทยโดยชนิดที่ว่าไม่มีเครื่องบินในสมัยนั้นจึงเผยแผ่ศาสนาพุทธได้ถึงขนาดนั้นประเทศอินเดียก็หมดศาสนาเมื่อพ.ศ. 1000กว่าเพราะมัวนอนรออาราธนาตรึงศรัทธาเทศในชาวบ้านเชื่อหลงไหลงมงายโดยไม่สร้างสติปัญญาแก่เขานักบวชนอกศาสนาสังฆราจารย์ก็เลยเข้ามาบวชในศาสนาพุทธศึกษาดีๆแล้วก็ปูยี่ปูยำยัดใส่คำสอนเป็นพุทธศาสนากลายเป็นพราหมณ์สอนเรื่องนกสะเดาะเคาะต่ออายุรดน้ำมนต์พ่นน้ำมันสักกะม่อมเซกาบาลทำเครื่องรางของขลังหนังทั้งในไสยศาสตร์เป็นหมอกันลูกขบสอนหมอเสกหมอเป่าหมออยู่หมอยานี่คือคำสอนของพระพุทธเจ้าว่าเข้าไปตรงนั้นคนมีความเชื่ออยู่แล้วก็เลยเชื่อไปใหญ่ในที่สุดการครอบงำทางสติปัญญาที่ผิดก็เกิดขึ้นจิตใจชาวอินเดียก็เลยไม่เข้าใจหลักพุทธศาสนาต่อมาก็เลยกลายเป็นพุทธเป็นพราหมณ์เป็นพุทธปนพราหมณ์คือฮินดูหลังจากนั้นมันก็เลยหมดศาสนาพุทธเอาเลยเอาดื้อเพราะการถูกครอบงำเจ๊งเอาไว้ง่ายเมืองไทยมีโอกาสที่จะถูกครอบงำเดี๋ยวนี้เขาถูกครอบงำทางวัตถุนิยมต่อมาก็จะถูกครอบงำทางคำสั่งสอนทางพุทธศาสนาอันไหนพระพุทธเจ้าไม่สอนเขาจะเอามายัดใส่ปากพระพุทธเจ้าดูก่อนภิกษุทั้งหลายเรื่องเคยมีมาแล้วกองศึกของพวกกษัตริย์สถาระชื่ออ่านกะเมื่อกองเก่าไม้เก่ามันผุมันลิลงเขาเอาไม้ใหม่ตอกลิ่มเข้าไปตอกลิ่มเข้าไปนานๆเข้าเนื้อไม้เก่าหมดไปเนื้อใหม่เกิดขึ้นเป็นเนื้องอกฉันใดทำวินัยของเราตถาคตในอนาคตการนู้นสิ่งใดเราไม่ได้พูดเขาจะมาว่าเราพูดเพื่อประโยชน์ผลประโยชน์ของตนเองส่วนสิ่งที่เราพูดเขาไม่เอามาสอนเยเตสุตันตาคัมภีราคัมภีรถาพุทธคัมภีราตถาคตภาสิตาคัมภีรถาโลกุตลาสุญญตปฏิสัญญุตาพระสูตรอันใดอันเป็นเรื่องลึกซึ้งคำสั่งสอนของเราตถาคตเป็นเรื่องกว้างขวางเป็นเรื่องอยู่เนื้อโลกเป็นเรื่องประกอบไปด้วยความว่างความไม่ยึดมั่นถือมั่นเมื่อมีใครมาพูดเขาจะไม่สนใจเขาจะสนใจแต่เรื่องใหม่ๆที่สาวกรุ่นใหม่แต่งขึ้นมาพูดเพื่อเอาอกเอาใจนะพระพุทธเจ้าท่านกล่าวไว้อย่างเนี้ยเพราะนั้นการครอบงำทางสติปัญญาจึงเป็นภัยอันใหญ่หลวงอาตมาจึงบอกว่าถึงเวลาแล้วที่เราจะต้องวัดเคลื่อนที่เหมือนอำเภอเคลื่อนที่ เหมือนแพทย์เคลื่อนที่ไม่ต้องรอคำสั่งจากเทศสมาคมไม่ต้องรอคำสั่งจากทางจังหวัดทางอำเภอที่ไหนสั่งจากพระพุทธเจ้ามาเรียบร้อยแล้วพระพุทธเจ้าท่านสั่งยรธาภิกขเวจารีกังปหุชนหิตายะปหุชนสุขายะโลกานุกรรมปายะอัฏฐายะหิตายะสุขายะมาเอเกนะทเวคมยิทธะพรหมจริยังปกาเสทะพระพุทธเจ้าท่านบอกรู้ว่ามีสังหลายเธอทั้งหลายจงเที่ยวจาริกไปเพื่อประโยชน์สุขแก่มหาชนเพื่อเกื้อกูลแก่มหาชนเพื่ออนุเคราะห์แก่โลกเพื่อประโยชน์เพื่อเกื้อกูลแก่เทวดาและมนุษย์ทั้งหลายอย่าไปทางเดียวกันถึงสองคนเพราะพระเรามีน้อยจงไปประกาศพรหมจรรย์คือวิธีทางการดำเนินชีวิตอันประเสริฐให้บริสุทธิ์บริบูรณ์สิ้นเชิงพร้อมทั้งอัฏฐะทั้งพยัญชนะจงไปแสดงธรรมให้งดงามในเบื้องต้นในท่ามกลางที่สุดพูดให้ฟังทำให้ดูอยู่ให้เห็นทั้งปริยัติปฏิบัติปฏิเวทอย่างนี้พระพุทธเจ้าสอนไว้แล้วเวลาจะตายก็เน้นอีกอยู่อย่างนี้เราก็ต้องทำนี่คือหน้าที่ไม่ต้องรอคำสั่งจากทางเทระสมาคมก็ได้ไม่ต้องรอคำสั่งจากกรมการศาสนาก็ได้เมื่อได้มาพูดอย่างนี้ก็คิดว่าถ้าจะจัดที่บ้านเรานั้นไม่มีผู้สนับสนุนเท่าที่ควรดอกชาวบ้านเราก็ยากจนถ้าเกิดใครมาบวชชีพามเป็น70-80ไปไม่รอดแน่ๆซึ่งปีก่อนๆเคยบวชเนนภาคฤดูร้อนขณะทางการมาช่วยเราก็ยังเกือบไม่ไหวป้อแป้กันเต็มที่ก็เลยคิดว่าใครปรารถนาจะยกวัดเคลื่อนที่พระเรามี20-30ไปให้หมดในที่สุดก็ผลปรากฏว่าอำเภอบ้านแพงใจกล้าสัตว์ก่อนเขาเลยบ้านเหล่าส้มปล่อยกลางดงนู้นไฟฟ้าก็ไม่มีอาจารย์มาไปพาพระเนรไป20-30รูปประชาชนก็มีมาบวชชีพามีพระสงฆ์องค์เจ้าที่ท่านมองเห็นความต้องการท่านก็มาร่วมเราก็พากันทำตี3ตื่นพานั่งสมาธิถึงตี5ไม่ต้องพูดกันมากตอนนี้ต้องพาทำแล้ว2ชั่วโมงหลังจากนั้นก็อบรมเรื่องสมาธิภาวนาจากนั้นก็พาสวดมนต์แปลไปตามสูตรต่างๆจนจบหลังจากนั้นโยมมาใส่บาตรมาใส่บาตรรับบิณฑบาตแล้วก็เทศให้ฟังซะก่อนจะฉันเมื่อเทศให้ฟังอบรมชาวบ้านแล้วเราก็พากันฉันพวกที่มาบวชชีพามมาเป็นผู้สนใจการปฏิบัติก็ต้องมีกระมังพลาสติกมาใส่อาหารกินในบาตรเหมือนกับพระเลิกสูบบุหรี่เลิกเกี้ยวหมากพระสงฆ์องค์เจ้าก็ทำตัวง่ายฉันเวลาเดียวฉันในบาทไม่ต้องมีข้าวต้มข้าวต้มที่จัดกันที่อื่นเช้ามาต้องยังไม่สว่างแย่งกันมาแจกข้าวต้มพระสององค์เจ้าทั้งชาวบ้านเป็นพันถ้ากินข้าวต้มไปคนละถ้วย2ถ้วยก็ฟาดไป 2,000 ถ้วยไปล้างอีกหมดน้ำไปหลายร้อยลิตรแล้วมือจะเป็นขี้หีดพอล้างถ้วยทำอาหารก่อนลำบากอยู่แล้วมึงกินข้าวมากๆอีกหน่อยก็กินฉันอาหารบิณฑบาตเองนักปฏิบัติก็เลยไปต้องมีจะไปกินหลังจากนั้นก็มานั่งง่วงนอนหาวอยู่งับงับต้องทำตัวให้เขาเลี้ยงง่ายๆอาตมาคิดอย่างนี้ก็พากันไปทำดูปรากฏว่าชาวบ้านประบายใจไม่ต้องตั้งตัวบริจาคเรียลัยอะไรหรอกมีจะอบรมธรรมะกลางวันอบรมให้แก่ชาวบ้านนักเรียนครูบาอาจารย์สนใจละมากลางคืนตอนบ่ายสามโมงถึงห้าโมงหานั่งสมาธิปรากฏว่าได้ผล4-5 วันไม่ได้สอนงมงายไรเหตุผลอะไรวันสุดท้ายบอกจะสะดอกข้อให้แล้วก็บอกว่าจะรดน้ำมนต์ให้ทำลาบาสีให้บอกเลขให้โอ้โหมากันเต็มจนไม่มีที่จะไว้เราก็เทศเรื่องสะดอกข้อคืออะไรข้อไม่ดีนั่นมันเกิดที่ใจไม่ได้อยู่ที่เสาบ้านไม่ได้อยู่ที่บันไดบ้านมันอยู่ที่จิตใจของเจ้าของบ้านคิดชั่วพูดชั่วทำชั่วเมื่อไรแล้วมันเป็นเคราะห์เมื่อนั้นคิดดีทำดีพูดดีเมื่อไรแล้วมันก็จึงโชคดีสะเดาะเคราะห์เมื่อนั้นเราก็เทศต่อไปทำลาบาสีสู่ขวัญให้ขวัญคืออะไรขวัญคือพลังจิตคือพลังใจอยากจะให้มีขวัญก็ต้องทำใจให้มีสมาธิมั่นใจในการดำเนินชีวิตอันถูกต้องดีงามของตนเองอาตมามาพานั่งสมาธิวันละ4 ชั่วโมงนี่แหละยอดแห่งการสู่ขวัญไม่ต้องตีพระพอดบวรเวลาวิเศษสิติเลดำเดโตไตยมังกลามหาไตยมังกเลสสัตตะเพเพียงอโคมขวัญบาลมตกแต่งแล้วให้ลูกแก้วออกกินเมืองฤทธิ์เฮืองถลุงแท่นมือดีแม่นมหาคุณคุณแดนดาตกแต่งแล้วให้ลูกแก้วกิ่งลงมาเป็นราชาเสิบสางเมืองมิ่งกวางนาคองวันในปองเป็นโศกสิทธิโยกลำไม่ต้องพูดอันนั้นว่าเอาเฉย ขวัญแปลว่ากำลังใจแปลว่าพลังจิตคนโบราณออกลูกใหม่ก็สู่ขวัญไปครับได้ขายใหม่สู่ขวัญกลับมาใหม่สู่ขวัญไข่หายใหม่ๆสู่ขวัญสู่ขวัญก็หมายความว่าสร้างพลังจิตพลังใจให้มีพลังใจพลังจิตมีอำนาจสมาธิที่จะนำจิตใจให้มันมีคุณภาพมีสมรรถภาพมีประสิทธิภาพสะอาดสว่างสงบเป็นเรดาร์เรียนเลเซอร์ขึ้นมาในจิตในใจให้มันอบอุ่นให้มันมั่นใจในการเป็นอยู่นี่เราไม่ต้องไปสร้างอุบายอย่างนั้นก็ได้สร้างมันเกิดมาเลยล้อมจิตลงไปที่สมาธินิมิตอันใดอันหนึ่งจนจิตรวมกันเป็นกำลังเหมือนไฟฉายอยากจะเห็นตรงไหนก็ฉายมันไปอย่างนี้เรียกว่าสู่ขวัญเรียบร้อยรดน้ำมนต์แล้วก็ว่าให้ฟังก่อนสมัยพุทธเจ้าก็มีแล้วเดี๋ยวนี้ก็มีอยู่ประเทศอินเดียแม่น้ำคงคาที่เมืองอะไรที่เมืองลาฮาบาดในเมืองเบนาลิตพาลานาสีเข้าไปอาบน้ำมนเข้าไปอาบน้ำศักดิ์สิทธิ์พระพุทธเจ้าบอกว่าเต่าปูปลามันนอนอยู่นั่นทุกวันมันไม่ขึ้นสวรรค์หมดแลหรือถ้าน้ำศักดิ์สิทธิ์ได้น้ำกองคายมุนาสละปูอจีระบาดีทั้งเราซ้อนต่อไปทำมันล้างบาปได้มันก็ต้องล้างบุญไปได้น้ำผีบ้านเหล่านั้นท่านอย่าไปอาบมันเลยหน้าหนาวมันจะหนาวสั่นเปียกข้าเฉยๆมาอาบน้ำในธรรมวินัยของเราไม่ต้องหนาวมาประพฤติดีประพฤติชอบเหลือกายวาจาใจในคำสอนของเรายอดน้ำมนต์น้ำอยู่ที่บ้านในตู้หม้อท่านเป็นยอดน้ำมนต์แล้วเอาเหือนั่นเป็นน้ำมนต์ล้างกิเลสทำงานทำการอย่ามารดน้ำมนต์ให้พระเอาเงินหลอกลวงอยู่เฉยๆเลยสบายๆจงรดน้ำทำวินัยจัดระบบชีวิตระเบียบสังคมของตนเองให้มันถูกต้องทุกขั้นตอนวิวัฒนาการแห่งชีวิตไม่ต้องมาให้พระมาสวดสีสีน้ำอันนี้เสวนน้ำคงคาไล่มาจากปากงัวโอโซพลาดตัวกะไล่มาจากปากนาอาชนายนาทียันตีบริบกเป็นหาดประกาศเป็นวังสภากลังยังเต็มอยู่ทุกเมียหยาดขี้เทียนลงไปในน้ำแจ๊ะแต่แต่เสร็จแล้วก็มาลดประพรมหัวอ้าวจียันตัวผัวทิยามูเลเอาเงินมาเสร็จเรียบร้อยจิบหายไววอดกันพระพุทธเจ้าท่านไม่ได้ไปห้อยรถน้ำมนต์อย่างนั้นนี่นายวาภารทวาชะและวาเศรษฐาเถียงกันจนจะตีปากกันตายเรื่องน้ำศักดิ์สิทธิ์มาถามพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าก็ถามคืนอ้าวน้ำศักดิ์สิทธิ์ที่แม่น้ำของขามีเต่าปูปลากุ้งหอยไหมสองคนนั้นบอกว่ามีเยอะแยะไปหมดถ้าเต่ากุ้งหอยมันอยู่ตรงนั้นมันนอนแช่อยู่ทั้งปีทั้งชาติมันไม่ขึ้นสวรรค์หมดก่อนเราแล้วเลยหรือมันก็ตายเป็นมันก็มีพยาธิอาฆาตเดี๋ยวนี้ถึงจะปาลดเอียนแต่ยังมีพยาธิเอาหน้ามันยังมาเป็นศักดิ์สิทธิ์พระพุทธเจ้าแล้วก็ถามต่อไปถ้ามันล้างบาปไปได้มันก็ล้างบุญของท่านไปด้วยเหมือนกันท่านจงมาอาบน้ำในธรรมวินัยของเรานี่แน่เทศอย่างนี้การลดน้ำก็เสร็จไปบอกเลขแหมคนหูตั้งมาเลยบอกอาจารย์สมภพอย่าบอกเลขในวันสุดท้ายหลังไหลกันมาศาลาไม่พออยู่เทศต่อไปเราเป็นชาวพุทธพุทธะแปลว่าผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานแจ่มใสลูกศิษย์พระพุทธเจ้าถ้าซื้อเลขต้องรู้เลขต้องซื้อให้บรรทุกไม่ต้องซื้อให้บรรจิบหายไม่ต้องซื้อให้เขามาโกงถูกหน่อยเขาอ้อยให้ยาใจเฉกหลายเขาเจ้งไปฟ้องถูกจับไปด้วยกันอยากจะถูกเลขเราต้องซื้อเลขแบบชาวพุทธให้บรรทุกทุกงวดทำยังไงอาตมาก็ถามว่าพวกท่านใจถึงจะขนาดไหนเขาบอกว่าถ้าเจ๋งๆตัวละพันตัวละหมื่นก็ซื้อได้ถ้าอย่างนั้นรวยทันทีเป็นหนี้เกษตรสหกรณ์ไม่ต้องห่วงซื้อเลขให้มันถูกตามแบบพระพุทธเจ้านู่นไปให้เขาเชื่อมให้ร้านเชื่อมโลหะร้านลงกึ่งอะไรต่างๆเขาเชื่อมเหล็กเอาเหล็กแผ่นๆมาเชื่อมเป็นตู้แบบตู้บริจาคสี่เหลี่ยมแล้วก็เจาะรูเข้าพอเอาเงินเอาทองหยาดไปได้อาจารย์ไหนเดียวมาหลวงพ่อก่อยหลวงพ่อจ่อยหลวงพ่อดีอยู่ถ้ำไหนภูไหนเดียวมาตัวไหนดีๆซื้อลงไปเขียนเลขลงไปเลยชอบตัวไหนเขียนแล้วก็หยอดลงไปในตู้เหล็กที่เราไปให้เขาเชื่อมเขาออกมาหยอดตัวเลขลงไปเขียนแต่กระดานแล้วก็หยอดเงินลงไปซื้อ 5,000 50,000 ก็หยอดลงไปในนั้นปล่อยลงไปในตู้นั้นหยอดลงไปในตู้นั้นงวดใหม่มาก็ซื้ออีกย่อนลงในนั้นถึงเวลาจะใช้หนี้เกษตรสหกรณ์แล้วนะถึงนัดแล้วเอาเลื่อยตัดเหล็กมาตัดออกเงินเต็มอยู่ในนั้นทั้งเหล็กทั้งเงินไม่ได้หายไปไหนถูกทุกงวดไม่มีใครโกงอย่างนี้สบายเลยว่าซื้อเลขให้มันถูกไอ้ซื้อแบบอื่นอาจารย์อื่นเขาไม่บอกอย่างนี้เขาไม่รักโยมเท่าอาตมาดอก มา10คนบอก10อย่างมา100คนบอก100อย่างไม่ถูกคนหนึ่งมันก็ถูกคนหนึ่งดีไม่ดีมีรถเก๋งขี่แจกซองไปเลยงวดหนึ่งแจก25ซองซองละ4ตัวให้อำเภอละซอง25ซองก็พอดี100พอหวยออกก็พยายามใส่บนไหนมันถือบัตรนี่เฮ้ยท่านทั้งหลายต้องคิดดูให้ดีอย่างนี้อาตมาบอกเลขไม่มีผิดซื้อเลยหยอดเข้าไปในตู้นั่นชอบตัวไหนเขียนไปหยอดลงไปเอาเงินหยอดลงไป200 300 150บาท1บาทหยอดลงไปชอบตัวไหนถึงเวลาจำเป็นแล้วก็เอาเลื่อยตะเหล็กมาตัดออกเงินกองอยู่ในนั้นกองอะหยะกองอวกหยวกอยู่หันถือคู่งวดไม่ไปไหนนี่ซื้อเลขแบบชาวพุทธการปฏิบัติการวัดเคลื่อนที่รู้สึกแกได้ผลคนสนใจเอามากๆเดี๋ยวนี้ไม่มีเวลาให้อีกแล้วอำเภอวันนอนก็ลองไปทำเดี๋ยวนี้มุกดาหารเอาถ้าใครสนใจก็ไปได้อำเภอนิคมคำสร้อยมุกดาหารตั้งแต่วันที่1จนถึงวันที่8ปฏิบัติการวัดเคลื่อนที่ของอาตมาที่นั่นพระสงฆ์องค์เจ้าไปหมดโยมทางโน้นเขารถมารับเองที่ไหนจัดเข้ารถมารับเองคนจะบวชชีพางานนี้ไม่น้อยกว่า 4-500 คนมาหมดเลยทั้งแถวอุบลบ้างแถวลงนกกระทาอำนาจเจริญพนาแล้วก็มาทางนี้ทางนิคมคำสร้อยทางมุกดาหารดอนตาลถ้าพอจะรู้ทางคำชะอีได้ทราบว่าเตรียมตัวจะมากันเยอะเลยสถานที่ก็ดีอีกด้วยวัดป่าโนนเกษมริมอ่างห้วยขี้เหล็กเป็นอันว่าปฏิบัติการวัดเคลื่อนที่เราจะมีเวลาให้ไหมเท่านั้นประชาชนยังให้ความสนใจมากพาประชาชนอบรมสมาธิภาวนาเทศให้ฟังให้รู้จักสัมมาทิฏฐิเพื่อปลดชนวนระเบิดที่ถูกครอบงำทางสติปัญญาอย่างนี้เอาละวันนี้ในการพูดโดยเนื่องมาจากวัดเคลื่อนที่เมื่อจากมาแล้วทางวิทยุก็เทศออกไปบางเดียวนี้จดหมายหลั่งหลากไหลกันมาเยอะแยะไม่มีโอกาสจะตอบไม่รู้จะตอบยังไงไหวก็ขอคือโอกาสนี้ตอบจดหมายด้วยเหมือนกันมีจดหมายบางฉบับที่ส่งมาจากควันหลงของปฏิบัติการวัดเคลื่อนที่มีส่งมาแล้วก็เลยขอถือโอกาสตอบบอกว่าหลังจากที่ท่านได้ไปอยู่พาไปปฏิบัติการวัดเคลื่อนที่นั้นเท่าที่ผ่านมาเสียงธรรมและเสียงสวดมนต์ยังก้องกังวานอยู่ในโสตสาของผมอยู่ตลอดเวลาโดยเฉพาะตอนเย็น17 18โมงและตอนเช้าตรู่ตี3ตี4ยังปรากฏอยู่ที่นั่นตลอดเวลาเมื่อท่านจากไปแล้วดูอะไรมันช่างเงียบเหงาเสียเหลือเกินแม้ท่านอาจารย์ครับท่านไปส่องประทีปด้วยเสียงธรรมขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าช่างประทับใจของหมู่มวลมนุษย์ที่แสนยากลำบากในป่าในดงให้เกิดความสำนึกทางจิตใจวิญญาณนับได้ว่ากับผมเป็นผู้ที่มีโชคลาภอันประเสริฐแท้ที่ยังมีศรัทธาปาสาทะในคำสั่งสอนของพระตถาคตเจ้าแต่เพียงสำนึกเท่านั้นแหละครับส่วนที่จะทำได้จริงๆและเด็ดขาดนั้นยังเป็นไปไม่ได้เพราะกรรมนั้นยังให้ผลอยู่ที่จะหนีออกจากบ่วงแห่งมารคือกิเลสกรรมและวัตถุกรรมยังผูกพันไว้เหมือนโซ่ที่ผูกคล้องกุญชรไว้ฉะนั้นเอาล่ะถึงอย่างไรก็ตามแต่ผมจะพยายามฝึกตัวเองไปอยู่อย่างนี้เพื่อกำไรจะได้ไม่ขาดทุนในข่าวหน้าและกระผมยังดีใจอยู่มากที่มีพระสุปฏิปันโนชุปฏิปันโนยายะปฏิปันโนสามีจิปฏิปันโนเป็นผู้ให้แสงธรรมแสงเทียนสองทางคงจะเป็นเพราะบุพเพกตปุญญาตาในอดีตทรงให้ได้พบท่านแต่กระผมน่าเสียดายเพราะเวลามันน้อยนิดนับแต่กระผมเกิดมายังไม่เคยพบพระอย่างท่านนี่เลยแหมยอมมายกใหญ่เลยอันนี้เป็นจดหมายควันหลงตามมาหลังจากปฏิบัติการวัดเคลื่อนที่จากเหล่าส้มปล่อยอำเภอบ้านแพงกระผมมาพิจารณาด้วยหลักสังโยชน์สิบรู้ว่าท่านคงจะพ้นไปจากสักกายทิฏฐิวิจิกิจฉาสีลพัตตปรมาสเด็ดขาดแล้วนะครับเอาแล้วไปใหญ่เลยโยมขออภัยนะไม่ต้องมาตั้งตำแหน่งแห่งที่ให้กับอาตมาว่าเป็นพระอริยเจ้านะอายไม่ต้องก็ได้เรื่องเหล่านี้เป็นเรื่องปฏิเวทมันเป็นเรื่องที่จะต้องเห็นด้วยตนเองเรียกว่าปัจจัตตังตั้งให้การไม่ได้เดี๋ยวนี้ก็มีการอรหันต์พระอริยะแต่งตั้งให้การลงในหนังสือแมกกาซีนโฆษณาพระอริยะองค์โน้นพระอริยะองค์นี้พระอรหันต์อยู่โน้นกลายเป็นอรหมุนไปหมดแล้ว นั่นนะเข้าบางแห่งไม่มีใครแต่งตั้งตั้งมันซะเองเลยโฆษณาเป้งมาโสดาบันผ่านเร็วสกิทาคามีผ่านเร็วนั่งนะเข้าก็จะเป็นพระอนาคาเป็นพระอรหันต์ตั้งเองโฆษณาเองพิมพ์หนังสือมาเองมันจะมากไปแล้วนิปริตแปรปวนอายุยืนเหย้าหมันหลายปีเห็นหลากมาพองงูถึกหน่วงหางเกี่ยวกอดนูเดือนเจียงขึ้นหนาวลมบ่ของเมื่อเดือนมีสังเราหอดเดือนหนาเดือนหาผัดเตาหนาวอีพอใหญ่เอ้ยอยู่ดีๆของกองอปีใครไม่ตีดังเองโฆษณาว่าเป็นพระอริยะโสดาบันสกิทาคามีเห็นมาเยอะลงหนังสือมาเองพูดมาเองก็มีและอีกประการหนึ่งก็คนอื่นแต่งตั้งนี่โยมกำลังจะตั้งให้อาตมาแล้วนะเนี่ยถ้าหมดสักยันทิฏฐิวิจิกิจฉาศิลปตปรมาสมันเป็นโสดาบันไปแล้วขออภัยอย่าไปตั้งชื่อให้มันการปฏิบัติของพวกเรานั้นจงรู้ได้เฉพาะตัวความทุกข์ลดลงเท่าไหร่นั่นคือการปฏิบัติที่ถูกต้องถ้ามันลดลงหมด 100% จนไม่มีทุกข์เหลือมันก็เป็นอันโตทุกขสะอันตะกิริยายะพระพุทธเจ้าไม่เคยบอกมาท่านทั้งหลายจงมาบวชมาประพฤติธรรมเพื่อเป็นพระโสดาบันเพื่อเป็นสกทาคาเพื่ออนาคาเพื่ออรหันต์ท่านไม่เคยพูดท่านพูดเอหิภิกขุปสัมปทาอันโตทุกขสะอันตะกิริยายะมาเถิดท่านจงเป็นภิกษุมาเถิดพรหมจริยังจริยาอันโตทุกขสะอันตะกิริยายะจงมาประพฤติพรหมจรรย์นี้เพื่อกระทำที่สุดแห่งทุกข์ถ้าความทุกข์ลดลงได้เท่าไหร่นั่นแหละคือการปฏิบัติที่ถูกต้องความทุกข์ทางจิตนะลงยึดมั่นถือมั่นเอาละขอให้โยมเข้าใจอย่ามาตั้งให้อาตมาเป็นอะไรเลยท่านอาจารย์ครับกับผมจะพูดอะไรกับท่านดีไม่มีอะไรถ้าจะพูดมากลัวท่านจะลำบากนอกจากขอกราบอาราธนานิมนต์ให้ท่านเทศออกอากาศทางวิทยุ909ไปเรื่อยๆนะครับขอให้ท่านออกอากาศให้ด้วยในปัญหาที่ผมเรียนปรึกษาและถามมาตอนนี้โอเคกำลังออกให้หนึ่งทำไมทางพุทธศาสนาพุทธสมาคมแห่งประเทศไทยกรมการศาสนาร่วมกับทรงศึกษาธิการไม่คัดเลือกพระสงฆ์ที่ประพฤติดีประพฤติชอบมีความรู้ความสามารถในการบรรยายทำออกเผยแพร่พร้อมทั้งให้อุปกรณ์ในการเผยแพร่เช่นภาพยนตร์วิดีโอเทปเครื่องฉายร่วมกับอนุศาสนาจารย์ในท้องถิ่นและจัดพิมพ์หนังสือธรรมะเรื่องง่ายๆอันไม่ประกอบด้วยเดรัจฉานวิชาให้แก่ประชาชนให้เกิดความรู้ความเข้าใจแจ่มแจ้งถูกต้องทำไมจึงทรงเพียงแต่งตั้งยศตำแหน่งเท่านั้นทำไมไม่ทรงแต่งตั้งยกย่องให้เกียรติแก่พระหรือโยมผู้กล้าพูดความจริงทำจริงข้อนี้เป็นไฉนแล้วครับแสดงว่าความรู้ความเห็นความเข้าใจของโยมก็กว้างขวางพอที่จะวิจงวิจารณ์สังคมเอาละโยมเอ้ยโลกเป็นอย่างนี้โลกเป็นแดนอุบัติการของบุญและบาปเป็นสนามทดลองกิเลสและคุณทำชั่วอายุขัยของโลกจะต้องมีทั้งโชคและก็ทั้งคนดีคนชั่วสับสนปนเปกันไปศาสนาพระเจ้าอมประเสริฐสัพพญูล่างเดบกล่างเต็มยังพระจันทร์อยู่ทั้งฟ้าบางครั้งมันก็คลอดกิ่วเสื่อมลงบางครั้งก็เจริญเดี๋ยวนี้ก็ไม่ใช่จะอยู่เฉยๆทั้งเทศสมาคมก็ดีกรมการศาสนาก็ดีกระทรวงศึกษาธิการก็ดีก็ได้คัดเลือกพระสงฆ์องค์เจ้าประพฤติดีประพฤติชอบอบรมมีการอบรมธรรมทอกธรรมทูตมีธรรมทูตสัญจรมีอะไรต่ออะไรอยู่อาตมาได้ทราบว่ามีพระไปอบรมกันอยู่เยอะเหมือนกันยกเว้นอาตมาเป็นคนป่าคนเยิงอยู่ในป่าในเขาไม่ได้ถูกคัดเลือกเข้าไปร่วมเท่านั้นเองเพราะเขายังไม่รู้ถึงอย่างไรก็ตามไม่คัดเลือกเราก็ทำงานอยู่หนังสือธรรมะเรื่องง่ายๆไม่ประกอบด้วยเรียนฉันวิชาก็มีเยอะเดี๋ยวนี้โดยเฉพาะอย่างยิ่งสวนโมกขพลารามมูลนิธิข้อธรรมทานของท่านอาจารย์พุทธทาสนั่นชัยยาสุราธานีแล้วก็มีหลายแห่งที่พิมพ์หนังสือแม้แต่ที่วัดอาตมานี่ก็อยากจะพิมพ์เหมือนกันเดี๋ยวนี้ตั้งใจว่าจะพิมพ์หนังสือแจกให้มันง่ายๆเป็นการเวรคืนให้แก่สังคมส่วนที่เราได้มาแต่ก็ยังขาดไม่มีทุนที่จะพิมพ์เท่าที่ควรเท่านั้นเพราะว่าถ้าเราไม่บอกเลขไม่บอกหวยไม่บอกเดรัจฉานวิชาเงินนี่จะหายากที่สุดเพราะเรื่องนั้นให้ไฟไหลออกมากองก็ทำไม่ได้สำหรับลูกศิษย์ของพระพุทธเจ้าจะต้องเอามันด้วยความบริสุทธิ์เมื่อไม่มีแล้วก็ปล่อยไว้ก่อนเดี๋ยวนี้ที่ท่านมีท่านพิมพ์หนังสือแจกจ่ายความรู้ความเข้าใจก็เยอะแต่ส่วนศึกษาไม่ได้ดูได้กรมการศาสนาไม่ได้ดูได้ยังจัดมีการอบรมมีการเคลื่อนไหวมีกิจกรรมเพื่อพระศาสนากันอยู่นายกพุทธสมาคมต่างๆแม้ที่วัดอาตมานี่เมื่อประมาณสัก10วันนี้ก็มีคณะพุทธสมาคมมาฟังเทศกันอยู่ก็เป็นไปว่าคงจะเป็นไปได้ในสิ่งที่ดีหรืออาจจะเลวร้ายก็ได้มันแล้วแต่เหตุแต่ปัจจัยปัญหาของโยมก็คงตอบได้เพียงเท่านี้เพราะว่าอาตมาก็ไม่มีพิสิทธิ์อิทธิพลอำนาจโอกาสในการบริหารอะไร สองในสถานศึกษาที่ว่าเป็นสถาบันหนึ่งของชาติแต่ดูแล้วมีแต่การศึกษาไปในทางโลกวิทยาศาสตร์สังคมศาสตร์อักษรศาสตร์คณิตศาสตร์ศาสตร์ต่างๆเยอะแยะแต่ย่อนอยู่คือศีลธรรมถึงแม้จะมีน้อยแต่ครูเพราะครูบาอาจารย์ในสถานศึกษาเช่นโรงเรียนไม่สนใจเลยในด้านนี้เพิ่งเห็นในวันสำคัญเช่นวันมาฆวิสาขาอาสาฬหะเป็นต้นครูอาจารย์ควรเป็นตัวอย่างแต่นี่กับตรงกันข้ามวันสำคัญเล่นการพนันดื่มเหล้าเสียอีกดูแล้วน่าทุเรศว่าจบปริญญาสาขาต่างๆมาได้อย่างไรเมื่อไหร่จะแก้ไขปรับปรุงเลยครับอันนี้ก็ดังเก่าแล้วเดี๋ยวนี้ความเจริญทางโลกมากมันเจริญมากมีไฟจ้าในจิตใจปัญญาชนสมัยใหม่มีไฟมากจนฟางไฟความรู้ทางโลกท่วมทับศีลธรรมมันเป็นยุคหนึ่งสมัยหนึ่งเมื่อวิ่งไปสุดเหวี่ยงแล้วก็จะย่อมกลับมาวัตโกโลโกโลกย่อมเปลี่ยนแปลงไปผู้ที่ศึกษาทางโลกได้ปริญญาแต่ดูถูกคุณธรรมก็มีเยอะบางคนนะโยมอย่าไปตีรั่วกว่าเพียงเดี๋ยวนี้ถ้าผู้ที่ได้รับศึกษาระดับปริญญาโทไปปริญญาเอกจะต้องกลับมาติดกับพุทธศาสนาเมืองนอกเขาสอนระดับปริญญาโทปริญญาเอกปริญญาในทางพุทธศาสนาทีโอโรจิคันสกูลดิวินิตี้สกูลเนี่ยเขาสอนศาสนาพุทธในอเมริกาในประเทศต่างๆศาสนาพุทธกลายเป็นโมเดิร์นอาร์ตเป็นศิลปะใหม่นักศึกษารุ่นใหม่สนใจมากเมื่อคนไทยไปเรียนเมืองนอกก็จะไปเห็นคุณค่าศาสนาที่นู่นว่าคนต่างประเทศเขาสนใจตั้งแต่ปริญญาโทถึงปริญญาเอกสนใจศาสนาพุทธนะโยมนะตั้งแต่ป.4ขึ้นไปจนถึงปริญญาตรีนี่ยังมองข้ามพุทธศาสนาเพราะเขายังไม่เป็นปริญญาแท้ปริญญาของโลกที่มีประกาศนียบัตรนั้นเมื่อเปรียบเทียบกับทางพุทธศาสนาของเราแล้วมันไกลกันไม่เห็นฝุ่นนภาโสปัทวียถาไกลห่างเหมือนฟ้ากับดินปริญญาโทเอกของเขานั้นก็เป็นเพียงยาตะปริญญาเพียงแต่กำหนดรู้ขอบเขตเฉยๆแต่ยังไม่รู้เบื้องหลังของปรากฏการณ์ในทางพุทธศาสนาเมื่อรู้ความจริงการกระทบของอายตนะตาหูจมูกลิ้นกายใจรู้ทุกเมื่อใจคิดรู้ทุกเมื่อความรู้สึกรู้ทุกเมื่ออย่างนี้เรียกว่ายาตะปริญญาเมื่อรู้เข้ามากๆก็เห็นปรากฏการณ์ของความคิดว่าเบื้องหลังของความคิดมีอะไรมีเพอร์เซปชันมีฟีลลิ่งมีคอนเซปชันอะไรต่างๆนี่มีสัญญาเวทนาวิตกเป็นแฟกเตอร์ให้มันคิดก็มารู้สัญญาเวทนาวิตกเหล่านี้รู้ชัดเข้าไปก็จะเห็นเบื้องหลังของสัญญาเวทนาวิตกคืออนิจจังทุกขังอนัตตาเมื่อรู้แฟกเตอร์นี้ก็กลายเป็นตรีระณะปริญญาคือกำหนดด้วยการพิจารณาลงไปต่อมาเมื่อเห็นอนิจจังทุกขังอนัตตามันก็เกิดปหานะปริญญาละเลยไม่แบกไม่รับสิ่งใดเลยเดี๋ยวนี้จบปริญญาอยู่มันก็เลิกเหล้าเลิกบุหรี่ไม่ได้นั่นยังไม่ติดฝุ่นของศาสนาเลยปริญญาเกปริญญากิ๊กก๊อกอัศจรรย์ใจแข่หางเหี่ยวๆทั้งบันไดห้องนั่งบักกระต่ายหางกล่อมๆทั้งบันไดนั่งห้องก็ยังช่วยกันไม่ได้ก็ต้องว่ากันต่อไปข้อที่3ราชการคณะสงฆ์นับพระสังฆาธิการเจ้าอาวาสจากคณะตำบลไปประชุมอำเภอจังหวัดบางครั้งเงินไม่มีค่ารถค่าเรือทายกอุบาสกอุบาสิกาประชุมกันออกให้พอประชุมเสร็จแล้วเลิกกับสำนักของตนไม่เห็นมีอะไรเกิดขึ้นจะเปลี่ยนแปลงพัฒนาบริหารลักษณะไหนอย่างไรไม่มีเลยเงียบซ้ำมีแต่แผ่เรี่ยไรเอาเงินจากชาวบ้านไปสร้างโบสถ์สร้างวิหารบ้างเป็นทุนการศึกษาของพระเนนบ้างก็ยังจะเป็นส่วนดีเรื่องการพัฒนาจิตใจอารมณ์ไม่เห็นมีเลยข้อนี้น่าคิดนะครับใครเล่าจะแก้ไขเพราะเจ้าคณะอำเภอเจ้าคณะตำบลเฝ้าแต่วัดพัฒนาแต่ส่วนตนต่อไปจะไม่แย่เลยครับเอาละเป็นอันว่าโยมก็มองกว้างเหมือนกันไปอบรมธรรมทูตมาถึงก็มาเป็นนอนทูตคือทูตะแปลว่าผู้บอกข่าวธรรมทูตผู้บอกข่าวแห่งธรรมไปมาเพื่อจะเผยแผ่กลับมานอนแผ่แต่องค์ที่ท่านทำอยู่ก็มีนะโยมนะอย่าตีรวดกว่าเพียงบางองค์ท่านทำงานจนไม่มีเวลาที่จะพักผ่อนนอกจากหลับนอนตื่นขึ้นมีการหายใจเป็นงานเลยก็มีอันนี้ก็เป็นเรื่องธรรมดาเอกแหละโยมอย่าน้อยอกน้อยใจไปเลยสักวันหนึ่งจะถึงจุดอิ่มตัวในการสร้างโบสถ์สร้างวิหารเมื่อก่อนเราถือว่าสร้างศาลาได้บุญมากเพราะโรงเรียนอยู่ในวัดอะไรอยู่ในวัดเป็นโรงเรียนวัดเป็นโรงแรมวัดเป็นโรงพยาบาลวัดเป็นสถานศาลอาญาแต่เดี๋ยวนี้บทบาทเหล่านั้นหมดไปโรงแรมออกนอกวัดโรงเรียนออกนอกวัดโรงพยาบาลออกนอกวัดศาลอาญาออกนอกวัดไม่มีบทบาทสร้างเงื่อนไขใหม่สร้างโบสถ์ดีกว่าได้บุญได้กุศลเยอะโยมผู้หวังบุญหวังกุศลมีเงินมีทองก็สร้างโบสถ์ในที่สุดหน้าพรรษาลงอุโบสถกันออกพรรษาอีก9เดือนปล่อยให้นกพิราบเป็นเจ้าของโบสถ์ก็ว่ากันไปวันหนึ่งเธอโยมความเข้าใจจะเกิดขึ้นถ้าหากเราช่วยกันสอนช่วยกันพูดช่วยกันทำอย่างนี้เป็นตัวอย่างให้เห็นก็เป็นอันว่าปัญหาของโยมมีเท่านี้ ใครเล่าจะแก้ไขต่อไปไม่แย่เลยครับมันก็แย่ถ้าทำอย่างนี้แต่อย่าเพิ่งมองในแง่ร้ายจนเกินไปแง่ดีมันจะเกิดขึ้นถ้าเราช่วยกันเยธรรมาเหตุปภูวาสิ่งทั้งหลายเกิดจากเหตุเราสามารถจะจัดเหตุจัดปัจจัยใหม่ก็ได้อันนี้ผ่านไปนะสำหรับโยมบ้านเราส้มปล่อยที่ทำมาคุณโยมพิทยาบุญพุทธกังต่อมามีจดหมายที่น่าสงสารคนหนึ่งก็คือคุณโยมเสนออุปภพเมืองสกลนครเล่าเรื่องตนเองมาขอสมัครเป็นลูกศิษย์ลูกหาโอเคไม่เป็นไรคุณโยมเสนอน่าสงสารมากบอกว่าฟังธรรมะเป็นประจำประจำเรียนจบม .6 จากสกลราชวิทยาไปสอบครูได้ที่อุบลแต่เสร็จแล้วมีโรคประจำตัวไม่สามารถจะเรียนต่อได้เป็นโรคลมชักว่าอย่างนี้โยมเอ้ยพระพุทธเจ้าของเราท่านเคยกล่าวไว้โรคบางชนิดเกิดมาจากลมเป็นสมุฏฐานจากดีเป็นสมุฏฐานเกิดมาจากเสมหะเป็นสมุฏฐานโรคบางชนิดเกิดมาจากบริหารร่างกายไม่สม่ำเสมอเกิดมาจากอุตุจากอากาศแต่โรคบางชนิดเกิดมาจากกรรมเป็นสมุฏฐานพระพุทธเจ้านั้นเคยพูดโยมเอ้ยคิดซะว่าเป็นกรรมของเราเพียงแต่ร่างกายพิการอย่าให้จิตใจพิกลคนง่อยคนเปี้ยคนเป็นโรคตากเกื้อนคนเป็นเรื้อนสามารถบรรลุธรรมโสดาบันได้เป็นพ่ออรหันต์ก็อย่างมีในสมัยพุทธกาลโน้นสุพุทธัตถะคนโลกเรื้อนได้ฟังเทศพระพุทธเจ้าดังใจจะไปขอทานได้บรรลุธรรมเป็นพระโสดาบันพระอินทร์มาลองใจเอาเงินมาจ้างว่าคุณจะไปฟังเทศเลยฉันให้เงินเป็น 1,000 กหาปณะเลิกได้แล้วจะไปนับถือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์แกชี้หน้าด่าเลยไปให้ไกลไปให้ใครท่านว่าอย่างนี้ไปใส่หัวไปให้พ้นอัปเปหิไปให้ไกลๆคนนั้นบอกว่าฉันคือพระอินทร์นะเออพระอินทร์เป็นเทวดายิ่งไปไกลๆเตหิเทวเตเตหิอัปเปหิไปให้ไกลใส่หัวไปให้พ้นเทวดาชาติทั่วเอาเงินมา10,000,000ฉันก็ไม่เอาปัทภาเอกรัชเชนะสคัตตคมเนนวาสัพพโลกาธิปัจเจนะโซตาปฏิพลังวลังยิ่งกว่าเอกราชในแผ่นดินยิ่งกว่าขึ้นสวรรค์ชั้นใดๆยิ่งกว่าอธิปไตยใดๆในโลกล่าคือการเข้าถึงกระแสแห่งธรรมสตรีมอินเทอร์เลอร์โสดาบันนั้นยิ่งกว่าสิ่งใดเพราะฉะนั้นแกไปอย่ามาว่าจะพันเลยเป็น10,000,000,000ก็ไม่เอานี่คือจิตใจที่เปี่ยมล้นไม่พิกลเพียงแต่พิการกายยอมเสนออุปภงอย่าน้อยอกน้อยใจถ้าคิดว่าชาตินี้ไม่มีเพียงชาติเดียวเมื่อวานนี้ยังมีพรุ่งนี้ก็ยังมีทำไมชาติก่อนจะมีไม่ได้บ้างชาติหน้าจะมีไม่ได้บ้างเราเคยคงเคยได้ทำกรรมมาก่อนมากพระพุทธเจ้าท่านกล่าวว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายมนุษย์บางคนเกิดมามีโรคภัยไข้เจ็บประจำตัวมากเพราะว่าเขาได้ทรมานทรกรรมสัตว์มากเมื่อก่อนนู้นไม่แน่แต่ก่อนเราอาจจะเคยทำอย่างนี้ช่างมันเถอะยอมคิดว่าคิดบัญชีกันให้มันเสร็จสิ้นไปรักษาใจไว้ให้ดีๆทำจิตใจให้สะอาดสว่างสงบโดยเฉพาะอย่างยิ่งสมาธิภาวนานะโยมสร้างความรู้สึกอันหนึ่งไว้ในใจคือมีสติอยู่ทุกลมหายใจจนมีสติติดอยู่ทุกลมหายใจเหมือนเขาติดหมากติดบุหรี่ติดเหล้าไม่ลืมมันเลยเมื่อมีสติอยู่ทุกลมหายใจแล้วก็จะรู้จักความคิดตนเองรู้จักอารมณ์ที่มันเกิดขึ้นซ้อนมาในความคิดที่เรียกว่าเวทนาแล้วก็จะเห็นเบื้องหลังของความคิดต่างๆแล้วก็จะเห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาก่อนอื่นต้องผูกจิตเอาลมหายใจเป็นหลักเอาสติเป็นเชือกเอาจิตที่มันวิ่งว่อนอยู่นี่เหมือนงัวเหมือนควายอย่าให้เชือกมันขาดอย่าให้หลักมันหลุดวันหนึ่งเถอะงัวนั้นก็จะคุ้นเคยงัวนั้นก็จะนอนขอให้เชือกไม่ขาดในที่สุดก็จะฝึกใช้งานได้ไปใส่เกวียนใส่ไถเราจะฝึกจิตไปเห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเห็นโลกเห็นความจริงจนไม่ยึดมั่นถือมั่นหัวเราะเยาะชีวิตนี้อยู่เนื้อเกิดอยู่เนื้อตายไม่ให้ความดีใจเกิดขึ้นไม่ให้ความเสียใจเกิดขึ้นดีใจเกิดขึ้นเสียใจตายเสียใจเกิดขึ้นดีใจตายจะเกิดขึ้นพร้อมกันไม่ได้ถ้าไม่เกิดสักอันไม่มีอันตายเพราะฉะนั้นคำว่าจะพ้นจากเกิดจากตายนั่นก็หมายว่าพ้นจากความยึดมั่นถือมั่นว่างว่างว่างว่างปล่อยวางเพราะฉะนั้นโยมเอ๋ยมีหน้าที่อย่างนั้นก็เอาเธอทำมาหากินขายหนังสือพิมพ์ต่อไปแต่ก็จงสร้างจิตใจนี้ให้มันมั่นคงนึกเสียว่าความง่อยเปี้ยอะไรต่างๆเป็นเรื่องเล็กน้อยเรื่องทางกายเท่านั้นอย่าให้จิตใจอ่อนเปรี้ยเพียแรงเป็นโชคดีของเราแล้วที่เกิดมาพบพระพุทธศาสนาเทวดาบนฟ้าก่อนจะตายต้องให้พรกันให้ได้ไปเกิดเป็นมนุษย์ ไปสู่สุคติให้มีลาภอันประเสริฐคือพบพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ให้ตั้งอยู่ในลาภนานๆมีศรัทธามีศีลในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์อย่างไม่งอนแง่นคอนแคลนเป็นอาจารศรัทธาเดี๋ยวนี้ยอมมีแล้วได้เกิดเป็นมนุษย์แม้จะง่อยเปรี้ยเสียขาพิกลพิการแต่จิตใจไม่พิการมีลาภอันประเสริฐคือพบพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์บนพื้นแผ่นดินไทยนี้แล้วเพราะฉะนั้นโยมก็ยังได้ตั้งอยู่ในลาภอันประเสริฐคือตั้งอยู่ในศรัทธามีศีลบอกว่าถือศีล5มาตั้งแต่ยังเด็กๆเลยไม่กินเหล้าไม่สูบบุหรี่ชอบถือศีลมาตลอดอย่างนี้ก็ยิ่งดีใหญ่เลยนะโยมนะแสดงว่าเราตั้งอยู่ในลาภขอให้เมฆหมอกแห่งชีวิตเวรกรรมเหล่านี้ปล่อยให้มันผ่านไปไม่ต้องเป็นทุกข์เดี๋ยวนี้เราเหมือนกับอยู่ในความมืดแห่งราตรีกาลอย่าไปมัวคลำหาแสงสว่างในความมืดอดทนรอไปหน่อยวันใหม่จะมาถึงแสงสว่างแห่งวันใหม่จะกำจัดความมืดในขณะนี้ออกไปเดี๋ยวนี้รับใช้กรรมเวรของเราไปก่อนนะยอมนะทำจิตใจให้สบายสบายวันพระวันเจ้าเปิดวิทยุฟังอย่างใจจริงจริงใจแล้วก็ตั้งอกตั้งใจทรงความคิดพินิจพิจารณาไปชาตินี้เสียเปรียบเพื่อมนุษย์ด้วยกันเดี๋ยวนี้กับผมมีอายุ40กว่าปีแล้วมีครอบครัวแล้วไม่เสียเปรียบใครหรอกยอมคนอื่นเสียเปรียบเรามากบางคนมั่งมีสีสุขตาไม่บอดหูไม่หนวกมีเงินมีทองเขาไม่เคยสนใจเรื่องบาปบุญคุณโทษประโยชน์ไม่ใช่ประโยชน์เขาหาความสุขไปวันๆแต่เขาลืมเงื่อนไขของชีวิตว่าชีวิตนี้ไม่เพียงสิ้นสุดลงเพียงแค่นี้บางคนรักศกจกห่อมีร่างกายอุดมสมบูรณ์เป็นการก่อเวรสร้างกรรมเผาโรคเผาชีวิตตนเองให้เร่าร้อนสังคมให้เดือดร้อนไม่เคยคำนึงถึงชาตินี้ชาติหน้าเวลาจะตายเข้าจริงๆน้ำตาไหลนองหน้าและลึกไปไหนไม่ได้จิตใจของคนเมื่อเวลาจะตายนั้นมันจะต้องไปยึดเอาอารมณ์หนึ่งอารมณ์สุดท้ายของชีวิตถ้ามีแต่คุณงามความดีจิตใจจะไปยึดหวังพึ่งคุณงามความดีพี่น้องเต็มบ้านเต็มเมืองลูกหลานล้อมหน้าล้อมหลังหายใจช่วยเราไม่ได้เราจะไปโดดเดี่ยวแต่เดียวดายติดตามได้แต่บาปบุญของคุณเองถ้ามีคุณงามความดีมากจิตใจก็จะไปยึดอยู่ในนั้นยิ้มอยู่ในใจถ้าชาติหน้ามีฉันจะได้เกิดในภพที่ดีเพราะฉันสร้างคุณงามความดีมรรควิถีแห่งสวรรค์เราได้สร้างไปแล้วแต่ถ้าหากเรามีแต่ความชั่วน้ำตาจะไหลบางคนฆ่าเป็ดฆ่าไก่ฆ่างัวฆ่าควายเวลาจะตายร้องเหมือนควายถูกเชือดลุกขึ้นเอาหัวไถไปตามแป้นตามกระดานโอ้ยเอาเลือดไปเอาเพียไปโอ้ยโอ้ยร้องโอ้ยนั่นแหละคือบาปได้บีบคั้นอุปีรกกรรมบีบคั้นเขาตั้งแต่ชีวิตนี้ตายไปแล้วไม่ต้องห่วงตกนรกแน่แน่เพราะฉะนั้นโยมหนึ่งแม้จะเป็นคนพิกลพิการเอาเถิดขอให้โยมอย่าให้จิตใจพิการสร้างจิตใจให้มันเต็มอิ่มที่บอกว่าเมื่ออาตมามีงานมีการขอให้บอกมาส่งบัตรอนุโมทนาส่งบัตรอะไรมาเผยแผ่มาจะช่วยขออภัยโยมอาตมาไม่เคยมีแม้แต่ตู้บริจาคที่วัดนี้ขอให้โยมมีจิตใจอันดีงามอย่างนั้นนั่นแหละเป็นยอดบุญอยู่ที่บ้านไม่จำเป็นจะต้องทำบุญด้วยวัตถุก็ได้ถ้าหากเห็นว่ามันไม่เดือดร้อนค่อยพิจารณากันใหม่การทำบุญนั้นมีทำบุญทั้ง10ชนิดทำบุญที่เสียเงินมีอันเดียวคือทานนอกจากนั้นศีลนามัยภาวนามัยทิฏฐุชุคัมปตานุโมทนามัยอนุโมทนามัยต่างๆอีก9ใหม่นั้นไม่ได้เสียเงินสักบาทมีเสียเงินอยู่ใหม่เดียวคือการให้ทานยังมีอีกยอดใหม่พุ่งภาวนามัยอบรมจิตใจให้มันดีมันงามเพราะฉะนั้นโยมเอ๋ยอย่าไปน้อยอกน้อยใจในชีวิตของโยมเปี่ยมล้นด้วยคุณธรรมอัดไว้ตรงนั้นให้เป็นผ้าขี้ริ้วห่อทองคำก็ดีแล้วโยมเอ๋ยขอให้เข้าใจกันอย่างนี้ก่อนนะอย่างไรก็ตามนะคุณโยมเสนอขอให้คิดเสียว่าชีวิตนี้คือการเดินทางเรือนร่างคือศาลาที่อาศัยร่างกายนี้มันจะขี้ริ้วขี้เหร่มันจะพิกลพิการมันจะดีจะงามอย่างไรก็ถือเสียว่าเป็นเพียงศาลาที่อาศัยที่เราจะต้องเดินทางผ่านศาลาหลังนี้ชีวิตนี้เหมือนเดินเข้าไปข้ามแม่น้ำเราจำเป็นจะต้องข้ามสะพานหนึ่งไปแต่สะพานนั้นไม่ใช่สถานที่ที่เราจะต้องมาปูบ้านพักแขวนเปรนอนในสะพานเราจะต้องเดินผ่านสะพานนี้ไปข้ามฝั่งโน้นชีวิตนี้ไม่ใช่จะอยู่ในโลกนี้เป็นพันๆปีเราจะต้องโบกมืออำลาญาติมิตรดวงอาทิตย์ศัตรูคู่เวรต ทั้งความดีและความชั่วทั้งความหวานชื่นและขื่นขมจะต้องจากกันไปไม่เกินร้อยปีเพราะฉะนั้นสิ่งที่ดีที่สุดในชีวิตก็คือรีบตักตวงสร้างคุณงามความดีด้วยกายด้วยวาจาด้วยใจโดยเฉพาะอย่างยิ่งก็คือใจนั่นแหละเป็นตัวบงการอาตมาขอแนะนำโยมที่บอกว่าเป็นปี้อะโยมเสนอที่บอกว่าเป็นคนพิการเป็นง่อยไปตั้งครึ่งตัวแต่ก็ยังมีอาชีพขายหนังสือพิมพ์เอาอย่างนี้นะโยมนะสิ่งหนึ่งที่มันไม่พิการคือใจขอให้โยมหมั่นทำสมาธิภาวนาคำว่าทำสมาธิภาวนานั้นมันไม่ยากเท่ากับไปเร่ขายหนังสือพิมพ์ดอกเขาไม่ยากเท่ากับไปทำไร่ทำนาสักกระย่วงกระย่านเต่นต้องมายืนตั้งเทียงของต่อข้ามหมากเหนียงสังเจ้าหะบะไว้ของนักสั่งถือใดไปมาโดยง่ายข้ามแท่งเอ้ยสังมาปากบ่ผลเสียงเจ้าบ่ได้ยินเห็นของดีเป็นของหายผิวกายเป็นของเผินข้ามแท่งเอ้ยคนโบราณว่าอย่างนี้ผิวกายเป็นของเผินกายนี้ไม่ใช่ของเราจะแตกจะดับจะผุจะพังจะเน่าจะเปื่อยจะตายไปแต่จิตดวงนี้ยังจะต้องนำกันต่อไปอีกสู่พบใหม่ชาติใหม่ยังเมื่อยังไม่ตัดกระแสแห่งสังสารวัฏสักขโยกระย่านเต้นทั้งมายืนตั้งเทียงนั่งอยู่นอนอยู่คิดไปครอบจักรวาลส่งความหวังออกสุดขอบฟ้าตื่นมาวิ่งคว้าความปรารถนานั้นสมใจบ้างไม่สมใจบ้างเป็นทุกข์เรานอนคิดจะมีรถยนต์รถเก๋งจะถูกลอตเตอรี่คิดได้ทั้งนั้นมีสิทธิ์ที่จะคิดแต่ความเป็นจริงยังนอนอยู่ที่นี่สักกระโยงกระย่านเต้นเพิ่งมายืนตั้งเทียงท้องต่อข้ามหมากเหนียงสังเจ้าหะบะไว้ของนักสังถือได้ไปมาโดยง่ายของหนักทำไร่ทำนาทำมาหากินดิ้นรนยื้อแย่งแสวงหาปากกัดตีนถีบหลังสู้ฟ้าหน้าสู้ดิ้นทุกชีวิตทำกันได้หนักหน่วงรอดมาได้ของต่อข้ามหมากเหนียงสังเจ้าหะบะไว้การฝึกอบรมจิตให้เจ็บมีคุณภาพมีสมรรถภาพมีประสิทธิภาพให้จิตมีความสุขให้จิตนี้มีความอ่อนโยนให้จิตนี้บริสุทธิ์ที่จะไม่ให้มีทุกข์ไม่ได้แบกไม่ได้หามไม่ได้ตากแดดตากฝนอะไรมากนักดอกเพียงแต่มีสติกำหนดอยู่ทุกลมหายใจไม่ต้องไปว่าอะไรก็ได้หรอกโยมขี่จักรยานขี่อะไรไปแจกไปขายหนังสือพิมพ์ทำอะไรก็ตามมีสติอยู่ทุกลมหายใจอันลมหายใจนี้เราไม่ได้ทำดอกมันเป็นมันเองเดี๋ยวนี้ก็หายใจอยู่ตั้งแต่หลับจนตื่นยืนเดินนั่งนอนตั้งแต่เกิดจนตายลมหายใจไม่มีวันหยุดยั้งจะหยุดก็เมื่อตายเพราะฉะนั้นเวลาที่จะเราทำความเพียรติดใดชาร์จไว้ที่จมูกมีสติอยู่ทุกลมหายใจนาทีหนึ่งหายใจเข้าหายใจออกรวมแล้วไม่น้อยกว่า30ครั้งชั่วโมงหนึ่งเป็น 1,800 ครั้งวันหนึ่งเป็นหมื่นครั้งเดือนหนึ่งเป็นแสนเป็นล้านครั้งรู้อยู่ทุกเมื่อ